Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Zapraszamy do reklamy. Totalna wyprzedaż na euro.com.pl. Totalnie nie możesz tego przegapić. Na przykład pralka Electrolux Slim 1200 obrotów, klasa A+++ za 999, taniej o 250 zł. Szukaj nowych okazji na wybrane produkty. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Regulamin i szczegóły promocji na euro.com.pl. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja Zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 16 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. 147 nowych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. W Polsce ruszy masowa produkcja maseczek ochronnych. Kolejnych kilka milionów Amerykanów straciło pracę z powodu pandemii. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 147 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej 54 na Mazowszu. Resort poinformował też o śmierci 22 osób zakażonych COVID-19 w wieku od 46 do 89 lat. Większość miała choroby współistniejące. Rusza masowa produkcja maseczek w Polsce, poinformował prezydent Andrzej Duda. Wcześniej niektóre firmy odzieżowe i szwalnie przestawiły w tym celu swoje linie produkcji. Prezydent mówił, że dzięki temu na nasz rynek trafią miliony maseczek w przystępnych cenach. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie te maseczki się pojawią. Będą to różne rodzaje maseczek i będą w przystępnej cenie. Będą w takiej cenie, że nie będą stanowiły problemu dla portfela przeciętnej polskiej rodziny. Maseczki muszą być powszechnie dostępne i wierzę w to, że właśnie dzięki tej akcji między innymi w milionach sztuk te maseczki będą w najbliższym czasie na nasz rynek dostarczane, a po zapełnieniu tego naszego rynku będą dostarczane także i na inne rynki. W ciągu miesiąca dzięki inicjatywie do obrotu ma trafić do 40 milionów maseczek. Od dziś obowiązuje nakaz zakrywania ust i twarzy w miejscach publicznych, na przykład właśnie maseczką tekstylną. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń, wyjaśnia, że maseczkę można używać wielokrotnie w ciągu dnia, ale łączny czas noszenia nie powinien przekraczać 2-3 godzin. Dr Grzesiowski podkreśla, że najważniejsze, żeby zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa przy jej zakładaniu i zdejmowaniu. Jeśli ktoś na przykład zakłada maskę, bo wychodzi na ulicę, ale potem wraca do domu, nie wiem, po pół godziny, to taką maskę oczywiście może zdjąć i użyć ją ponownie. Ważne, żeby maskę zdjąć w sposób bezpieczny, a więc zdejmujemy maskę zawsze za te tasiemki lub gumki, którymi maska trzyma się na naszej głowie, nie dotykając części twarzowej. I druga sprawa, maska powinna być przechowywana między jednym a drugim użyciem w jakiejś torebce strunowej czy w jakimś pojemniku, ale nie powinna być na przykład zwijana i wkładana do kieszeni czy do torebki. Maseczek nie muszą nosić m.in. osoby niesamodzielne oraz dzieci do lat 4. Kolejne 5 milionów Amerykanów złożyło w ostatnim tygodniu wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Od początku kryzysu spowodowanego przez koronawirusa pracę straciły 22 miliony mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Epidemia uderza w większość sektorów amerykańskiej gospodarki, o czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Tak gwałtownego wzrostu bezrobocia nie było w Stanach Zjednoczonych od czasów wielkiego kryzysu lat 30. ubiegłego wieku. W ciągu ostatniego miesiąca amerykańska gospodarka straciła tyle miejsc pracy, ile stworzono w ciągu ostatnich 10 lat. Gwałtowny wzrost bezrobocia dotyczy nie tylko hoteli, barów czy restauracji, ale również handlu, przemysłu, sektora budowlanego i finansowego oraz firm prawniczych. W ostatnim miesiącu pracę stracił co siódmy Amerykanin. Ekonomiści ostrzegają, że bezrobocie w USA, które wynosi obecnie 4,4%, może wkrótce wzrosnąć do 15%, a nawet 20%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje spadek PKB Stanów Zjednoczonych o prawie 6% i 10% bezrobocie. Prezydent Donald Trump zapowiada, że dziś ogłosi nowe wytyczne, które umożliwią poszczególnym stanom stopniowe odmrażanie gospodarki. Eksperci ostrzegają jednak, że zbyt szybkie znoszenie restrykcji może spowodować ponowny wybuch epidemii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wytyczne na temat polskiej gospodarki mają przedstawić też członkowie rządu za niecałe pół godziny. Na koniec apel, by zostać w domu i skorzystać ze słuchowisk Teatru Polskiego Radia w gwiazdorskiej obsadzie. To propozycja portalu Ninateka na okres społecznej kwarantanny. Miłośnicy radiowego teatru mogą znaleźć najlepsze słuchowiska na stronie ninateka.pl. Na stronie można odkryć prawdziwe perły radiowego teatru. Wśród nich słuchowisko Lala w reżyserii Waldemara Modestowicza. W zbiorach Ninateki jest też najstarsze zachowane w całości słuchowisko Polskiego Radia z 1949 roku. To komedia Aleksandra Fredry, Pan Jowialski w reżyserii Aleksandra Zelwerowicza. Jak Boga kocham, śmieją się. Ach, pani dobrodziejko łaskawa, zmiłuj się nade mną. Ninateka udostępniła także nagradzane słuchowisko Andy Krzysztofa Czeczota. Mówi redaktor naczelna Ninateki Marta Szotkowska. Jest to historia o realizatorze dźwięku, który zatraca się w świecie fanów. Uwaga, cisza, będziemy nagrywać. Na stronie nie brakuje też radiowych adaptacji klasyki literatury, takich jak Mrożek, Słowacki, Witkiewicz czy Kawka. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie. Jutro na wschodzie i południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie możliwy deszcz. Na Podlasiu i w górach także deszcz ze śniegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzenie raczej małe, no względnie umiarkowane. Temperatura jutro od 8 stopni na północnym wschodzie, tyle także nad morzem, około 14 w centrum, a najcieplej 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W hołdzie ofiarom katastrofy smoleńskiej w jej 10. rocznicę unikatowe wydawnictwo Polskiego Radia. Smoleńsk. Ostatnia misja. Oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Niepodległość pozostaje dalej najwyższą wartością. Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Zgromadzone wypowiedzi prezydenta Lecha Kaczyńskiego są przesłaniem dla polskiej polityki na dziś i na wiele lat. Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia. Gorąco polecam. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trochę się Państwo uaktywnili w temacie najważniejszych głosów muzyki rockowej, pani Kinga. Paul McCartney, bezapelacyjnie najważniejszy muzyk rockowy na świecie. Bardzo dziękuję za ten mail przysłany na adres zd@polskieradio.pl i proszę posłuchać tego. Pani Magda pisze tak, najlepszy głos rockowy to oczywiście Freddie. Pani Magda pisze, że dzięki kwarantannie odkryła zespół Queen. I zachwyciła się wokalistą zespołu. Państwo wyobrażają sobie, a może przypominają sobie te chwile, kiedy po raz pierwszy usłyszeli Państwo zespół Queen, te pierwsze momenty zachwytu. No niebywała przygoda, pani Magdo, dużo fantastycznych odkryć związanych z tym zespołem, jak sądzę, przed panią. Dyskutujemy trochę na temat najlepszego głosu w historii muzyki rockowej. Jeśli Państwo mają swoje zdanie w tej kwestii, proszę koniecznie dać znać. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm.

I SMS-y w tej sprawie przychodzą. Robert Plant, ktoś napisał: numer jeden, jeśli idzie o najlepsze głosy w historii muzyki rockowej. Też taka nasza mikro zabawa, ale ile przyjemności, prawda? A jeśli chodzi o głosy o tej porze w Trójce, to najlepiej, proszę Państwa, sprawdzają się głosy dzieci. One wiedzą lepiej, a przepytuje je Kasia Stoparczyk. Co to jest broda? To jest broda. Tutaj na brudę. Ale gdzie? No tu, na dębie, tu. Gdzie? Tu. Jak ktoś ma brodę, to nią drapie. A jak nie ma brody, to nie drapie. Ponieważ tak robią ludzie. Tak, takie człowieki. A po co człowiek nosi brodę? Bo się ukrywają przed policją. To jest taki złodziej, on jest taki krótki. Kradnie wszystko, co nie trzeba. Tak, i on to robi zaszłe. A kto nosi brodę, kobiety czy mężczyźni? Mężczyźni. Dziewczynka nie ma brody, bo ona jest przecież dziewczynką. A dziewczynka to nie jest chłopiec. Bo ona nie ma susiaka i nie ma brody. Jest. A babcia nie jest dziewczynka. Jest, bo ona jest dziewczynka, tylko ona jest stara. Stara dziewczynka też ma brodę. Nie ma. Ma. Ona ma długie włosy i dwa cycki, tak jak ja. A czy broda jest ładna? Nie. Bo ona jest taka nieładna, że ona drapie. Troska śmieci. Co robi? Śmieci. Musimy nią brać lalce. Ale jak? No tak. I czystutka. Jak owieczka taka pusysta. Mój tata też wygląda jak na kującą, jak jest ma kolce. A kto to jest hipster? To tak jest od które śpiewa. Śpiewa? Co śpiewa? Mam tę moc, mam tę moc. Wszystko wiem. Ty? Skąd to wiesz? Z rozumku, ponieważ jestem dziewczynka. A kto nosi brodę? Mikołaj i facety. I mężczyzny też. Trochę są jak małpy. Jest mój tata. A fajnie jest mieć brodę? Zaltujesz sobie. Nie. Zaltujesz chyba sobie. Kasia Stoparczyk i dzieci, które zwykle wiadomo, wszystko wiedzą lepiej. Audycja popołudniowa, 18 minut po 18. Chłopcze, w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie. Gdzie przed tobą chowam się. Ciu babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy, wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają serce. Nie powiem, gdzie dziś jest. I tańczysz na wietrze i próbujesz uwieść złym uśmieszkiem w cienkim rogu ust. I twoje pragnienia wystukują rytmych myśli, choć od dawna brak im tchu. Niżej gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 18.21. Dzisiaj Senat zajmuje się ustawą rozszerzającą tarczę antykryzysową, ale plan wsparcia dla polskich przedsiębiorców jakiś czas temu zaczął już działać. Jak podaje rząd, o skorzystanie z oferowanych w ramach tarczy narzędzi złożono już ponad 1 000 000 wniosków. Czekamy także na konferencję premiera Mateusza Morawieckiego po 18.30. Mamy poznać pierwsze szczegóły odmrażania gospodarki, pierwsze kroczki, jak to przedstawiciele rządu nazywają. Odmrażanie gospodarki ma być stopniowe. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest Igor Klaja, przedsiębiorca, twórca marki 4F. Dzień dobry, panie prezesie. Witam, panie rektorze, witam państwa. Dzień dobry. Dzisiaj prezydent Andrzej Duda mówił publicznie o akcji Polskie Szwalnie. W tę akcję włączyły się polskie firmy. Chodzi głównie o firmy, rzecz jasna, odzieżowe. Chodzi o produkcję maseczek. Mają być dostarczane w milionach sztuk i to nie tylko na polski rynek. Zdaje się, że pańska firma też bierze udział w tej inicjatywie. Tak, dokładnie. Jesteśmy jednym z operatorów tej akcji, czyli koordynujemy pracę szwalni, bo materiał jest w posiadaniu w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I jesteśmy jednym z takich operatorów, bo tutaj też inne firmy, choćby LPP i firma Ptak z Łodzi. Wydaje mi się, że bardzo fajna inicjatywa, bo ona z jednej strony zabezpiecza dostępność tych produktów, które są niezbędne, zdają się sprawę, potrzebne, a z drugiej strony okazało się, że można zaktywować i dać pracę szwalnią, więc pomysł bardzo fajny. Panie prezesie, pańska firma miała podczas nadchodzących Igrzysk Olimpijskich w Tokio ubrać sportowców i to z 8 podobno reprezentacji. Wiadomo, pandemia pokrzyżowała te plany. W tym roku Igrzyska się nie odbędą. Czy jakoś udaje się zachować ciągłość funkcjonowania firmy w obliczu pandemii i takich, no właśnie, rezygnacji z takich na przykład okazji do sprzedawania? Znaczy, ja powiem, że my aktualnie nie prowadzimy działalności gospodarczej. Oczywiście to jest takie troszkę z pewnym uśmiechem to mówię, bo prawie taka, że nasza działalność, uśmiecham w sensie, że to jest trochę tak w krzywym zwierciadle. Nasza działalność gospodarcza podstawowa po prostu nie istnieje. My mamy zamknięte sklepy, bo wiadomo, że są zamknięte galerie, bo wiadomo, że taka konieczność była, co oznacza, że nasze 80% aktywności biznesowej i 80% naszych przychodów po prostu nie istnieje. Więc z tego też powodu my zaczęliśmy robić zupełnie inne rzeczy. Zaczęło się wiele rzeczy przypadkowych. Zaczęliśmy, bardzo mocno pomagamy akcji 4F Pomaga, która przekształciła się w fundację 4F Pomaga. Dzięki naszym klientom i dzięki jedynemu sklepowi, który mamy dzisiaj otwarty, sklepowi online, zebraliśmy do poniedziałku czy do wtorku 1,5 miliona złotych z 20%, które przekazujemy ze sprzedaży tego sklepu. To się przekłada na przekazanie chyba blisko 300 tysięcy maseczek, które my kupiliśmy i przekazaliśmy do szpitali kilkudziesięciu tysięcy sztuk odzieży. Więc z punktu widzenia biznesowego ja mówię i powtarzam to całką, pełną świadomością, my jesteśmy misjonarzami. To znaczy spółka OTC ma dzisiaj misję przetrwania, ale tak naprawdę też misję pomocy innym. I trochę mówiąc już bardziej serio, no to, ale choć cały czas jest serio, my walczymy o życie. Naprawdę cała branża odzieżowa jest w bardzo trudnej sytuacji, bo mamy i handlowa, cała handlowo-usługowa. Są zamknięte galerie handlowe. Niektórzy mają sprzedaż online, 10-15% potrzeb, to zapewnia, przychodowych. Sytuacja jest bardzo poważna, dlatego też potrzebne są rozwiązania niestandardowe, bo świat po koronawirusie, po odmrożeniu gospodarki nie będzie taki sam. To znaczy mamy dane z Chin, które pokazują, że sprzedaż na poziomie minus 70% po miesiącu otwarcia galerii handlowej, minus 70%. To jest ewidentne widmo bankructwa dla tych małych piekarni, zakładu usługowego, pana, który dorabia klucze w galerii handlowej i dla największych spółek odzieżowych notowanych na giełdzie. One wszyscy jesteśmy na tym samym, bardzo, w tym, bardzo, tym samym bardzo trudnym położeniu. No dobrze, ale wiem, że pan głośno w mediach niedawno deklarował, że zrobi wszystko, by jakoś ochronić miejsca pracy. Czy w tak trudnych warunkach to się jakoś udaje dokonać? Czy udaje się tę walkę wygrywać? W mediach jest deklaracja, a w działaniach są efekty. To znaczy tak, my nikogo przez koronawirusa nie zwolniliśmy. Szukamy opcji. My się totalnie przebranżowiliśmy. To znaczy w tym momencie faktem, że ponosimy ogromne straty, ale ludzie wykonują część działalności, to jest działalność charytatywna, czyli akcja 4 pomaga, w którą ogromna ilość zespołu, dziękuję zespołowi, jest zaangażowana. bo my przecież produkujemy, dostarczamy gogle, dostarczamy artykuły, fartuchy, inne rzeczy, to jest wszystko charytatywnie. Z tych 20%, które klienci nasi de facto przeznaczają i dokonują też innych działalności, po czym my bardzo staramy się pobudzić działalność hurtową, bardzo dużo próbujemy wysyłać do naszych klientów za granicę, próbujemy też po prostu grać ceną, robimy wszystko do naszej mocy, żeby sprzedawać. Detal nie istnieje, a nasza działalność nie wystarcza na pokrycie kosztów, więc jesteśmy oczywiście na stracie, natomiast działamy w taki sposób, szukamy, podjęliśmy inne działania, żeby zmniejszyć nasze koszty. Solidarnie zrezygnowaliśmy z części wynagrodzeń, przechodząc na 4/5 etatu. Część firmy jest nakierowanym przestojowym, więc osoby nie traciły pracy, ale jeśli pan by zadał mi, panie redaktorze, pytanie, czy osoby zarabiają mniej w OTC-ie, tak, wszyscy zarabiamy dużo mniej. To znaczy solidarnie zrezygnowaliśmy z części naszych wynagrodzeń, zrezygnowaliśmy ze wszystkich benefitów, jakie mieliśmy jako pracownicy, jakichś programów, na przykład mieliśmy kartę benefit, która służyła na siłownię, czyli szukamy oszczędności wszędzie, ale nie jest to oszczędność polegająca na tym, że redukujemy etaty. Co nie znaczy, bo to jest ciężko podnoszone, co nie znaczy, że moi menadżerowie nie zwolnili dosłownie kilku osób. Mamy 1000 osób w biurze. Kilka osób zostało zwolnionych nie z powodu koronawirusa, tylko zostało zwolnione z powodu niedopasowania do stanowiska, czyli niskiego performance'u. Ale 1000 osób w biurze, a menadżerowie mu zwolnili 5 osób, 4. Zupełnie z innych powodów. Decyzje podjęte wcześniej. Uważam, że jesteśmy tak zgranym zespołem, i tak dobrym zespołem, bo ludzie naprawdę robią niesamowite w tym momencie rzeczy zupełnie, zupełnie inne niż robiliśmy do tej pory, że jestem przekonany, że najwyżej będziemy szli jeszcze głębiej w kierunku poświęcenia się, czyli jak będzie trzeba, to może 2/3 etapu, a może w skrajnym przypadku 1/3, ale deklaracja jest deklaracją, obietnica jest obietnicą. Jeśli powiedziałem publicznie, to moi pracownicy mnie ocenią, czy dotrzymam słowa. I oni wiedzą, jaka jest deklaracja. Jeszcze krótko, panie prezesie, czy w tej walce o ochronę miejsc pracy tarcza antykryzysowa jakoś pomaga? Tak, oczywiście, no proszę zwrócić uwagę, że 4/5 i przestojowe to są rozwiązania, które są dofinansowywane. To pamiętajmy o tym, że my nie jesteśmy, nie ma takiej możliwości, żeby przedsiębiorcy sami bez pomocy rządu i o tą pomoc wielokrotnie apelowałem, apeluję, będę apelował, my sobie nie poradzimy. Te rozwiązania pracownicze są bardzo dobre, tylko pamiętajmy jeszcze jeden problem. My mamy problem czynszów w galeriach handlowych, które teraz są niepłacone, zobaczymy jak długo będą niepłacone, ale przez jak nawet dostosują się galerie, to minus 70% obrotów, nie ma możliwości, żebyśmy płacili te same czynsze co wcześniej. Galerie tak, muszą swoje koszty. Bardzo niepokojące. Bardzo niepokojące prognozy. Gospodarka, system naczyń połączonych. Musimy kończyć, panie prezesie. Bardzo dziękuję. Trzymam kciuki, by udało się wytrwać w tym postanowieniu, w tej walce. Przede wszystkim o pracowników, bo myślę, że to z punktu widzenia wielu z państwa jest kluczowe. Igor Klaja, przedsiębiorca, twórca Marki 4/3. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jak utrzymać prawidłowe widzenie? Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie przez długie lata, okulary mogą nie wystarczyć. Dlatego polecam suplement diety Maxiluten. Tabletki Maxiluten zawierają cynk, wyciąg z róży stulistnej, składniki wpływające na zdrowie oczu, a do tego Maxiluten zawiera bardzo wysoką dawkę luteiny. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxiluten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uwaga! W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dlatego powstrzymuj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie lub pożegnanie. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. 18:30 za nami. Krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura w rejonach dłużej utrzymującego się zachmurzenia oraz nad morzem będzie trochę wyższa, to znaczy od 3 do 7 stopni, a w obszarach rozpogodzeń na północy i południu kraju szczególnie od minus 2 do plus 2. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z Trójką. W programie Trzecim Polskiego Radia czas na biznes, ekonomię i gospodarkę. Eryk Kazanowski przed Państwem. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Państwa i moim gościem jest Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Dzień dobry, panie minister. Dzień dobry, witam serdecznie. Niebawem wejdzie w życie specustawa ministerstwa, która zakłada przeznaczenie pieniędzy unijnych na walkę z koronawirusem w naszym kraju. Jaki jest budżet tej ustawy, jaką pomoc i na jakie cele polskie firmy będą mogły wykorzystać środki unijne? Ustawa na ostatniej prostej. Czekamy tak w zasadzie na podpis pana prezydenta. Jeśli chodzi o budżet, to trudno mówić o budżecie tej ustawy, ale jeśli chodzi o liczby, to w obecnej perspektywie, która obejmuje lata 2014-2020, już ponad 60 tysięcy projektów otrzymało unijne dofinansowanie, a ich łączna wartość to blisko 460 miliardów złotych. Musimy reagować na gospodarcze zawirowania, które zostały wywołane pandemią koronawirusa. No i nie ominęły też przedsięwzięć, które są dofinansowywane przez Unię Europejską. Dlatego też nasza specustawa funduszowa ma za zadanie po pierwsze uzupełnić i wzmocnić rządową tarczę antykryzysową, ale też zwiększyć właśnie elastyczność projektów, które w tej chwili się realizują, tak aby beneficjenci tych projektów mogli dokończyć je bez strat finansowych, nawet z powodu pandemii, nawet jeżeli nie uda im się osiągnąć wcześniej założonych efektów czy celów projektów. Chcielibyśmy, aby ta ustawa też zdejmowała obciążenia i przynosiła same ułatwienia do realizacji tych projektów, ale też ustawa ma na celu przesuwanie dostępnych funduszy na zwalczanie koronawirusa i ograniczanie jego niepożądanych i często też negatywnych skutków dla gospodarki. Do dyspozycji dzisiaj mówimy o środkach, które mamy jeszcze przeznaczone na realizację programów operacyjnych. Jest to około 40 miliardów złotych, więc dzięki tej ustawie funduszowej będą dalej pracować dla gospodarki. Chcemy przede wszystkim wesprzeć ochronę zdrowia poprzez zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, ale też gros tych pieniędzy skierujemy na projekty realizowane przez przedsiębiorców, tak aby zachować ich płynność, utrzymać produkcję, utrzymać zatrudnienie. Chcemy, żeby przedsiębiorcy te pieniądze inwestowali, bo gospodarka musi działać dalej, a inwestycje to pierwszy krok do tego, aby odzyskać równowagę. I właśnie na to mogłoby zostać skierowane właśnie te pozostałe 40 miliardów złotych. To spora kwota. Tak, chcemy te środki przeznaczyć właśnie na to, żeby utrzymać płynność gospodarki. W momencie, kiedy pandemia ustanie, kiedy kryzys ustanie, można było zrestartować gospodarkę tak, aby pozbyć się jej negatywnych skutków i w tym celu będziemy chcieli wykorzystać te środki, które zostały nam jeszcze do dyspozycji w ramach budżetu unijnego. Wspomniana specustawa ułatwi także prowadzenie i rozliczanie przedsięwzięć dofinansowanych przez Unię Europejską. Na czym polegają te ułatwienia? Ustawa funduszowa przewiduje między innymi możliwość refundowania kosztów poniesionych na cele niezrealizowane z powodu pandemii. Pozwala wydłużać terminy składania wniosków w konkursach, wydłużać terminy na ewentualne uzupełnienia, wprowadzanie poprawek w tych wnioskach składanych w ramach ogłaszanych konkursów. Więcej czasu będzie można przeznaczyć na rozliczanie i realizację projektu. Możliwe też będzie wprowadzenie nadzwyczajnego trybu wyboru projektów, czy chociażby udzielanie ulg w spłacie należności. Ale też kiedy mówimy o tych beneficjentach, którzy popadli w kłopoty i z uzasadnionych oczywiście przyczyn powstałych przez koronawirusa nie dotrzymali warunków umowy o dofinansowanie i nie będą za to ponosić skutków w postaci chociażby możliwości wykluczenia z otrzymania kolejnych środków europejskich, kolejnych konkursów. Pani minister, 6 kwietnia Ministerstwo Funduszy zapowiedziało konkurs warty około 200 milionów złotych. Finansowane będą prace i badania związane z walką z rozprzestrzenianiem się epidemii. Czy to specjalny konkurs dla firm zajmujących się na przykład badaniem, przygotowywaniem szczepionki na chorobę COVID-19? 200 milionów złotych, które trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Zgłaszane do dofinansowania projekty powinny wpisywać się w 3 podstawowe obszary tematyczne. Po pierwsze, diagnostyka, co pozwoli sfinansować urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa. Po drugie, leczenie. I tu mówimy o możliwości wsparcia badań nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także właśnie prac nad szczepionką. I trzeci element to profilaktyka i w tym wypadku chodzi przede wszystkim o pieniądze na działania prewencyjne, ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii, w tym również koronawirusa SARS-CoV-2. Wszystkie te działania wzmocnią naszą zasłonę antywirusową, rozumianą fizycznie jako poprawa bezpieczeństwa biologicznego, ochrony społeczeństwa, wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Ile i jakie firmy do dziś zdążyły już skorzystać z gwarancji i pożyczek finansowanych ze środków unijnych, w których partnerami ministerstwa są instytucje rządowe? Tego typu wsparcie udzielamy firmom już od dawna i tych, które z niego skorzystały, są, myślę, tysiące, ale dotychczas miało ono troszkę inny charakter i związane było przede wszystkim z działalnością inwestycyjną. Dziś w czasie pandemii musimy to wsparcie dostosować do aktualnych potrzeb przedsiębiorców. Więc przede wszystkim chodzi o taką pomoc, która pozwoli zachować płynność finansową, utrzymać miejsca pracy poprzez dofinansowanie chociażby wynagrodzeń pracowników. Pozwoli uregulować podstawowe płatności na rzecz kontrahentów. Więc tak naprawdę potrzebujemy tych pieniędzy na bieżącą działalność firmy. Dlatego też wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przeznaczyliśmy na ten cel, myślę, że w pierwszym rzucie, że to nie jest ostatnie nasze słowo, 400 milionów złotych. Bank Gospodarstwa Krajowego wybiera pośredników finansowych, którzy będą udzielać wsparcia firmom. Ruszy ono pod koniec kwietnia i tutaj też rozmawiamy z marszałkami województw, by podobną pomoc uruchomili w swoich regionalnych programach operacyjnych. Czyli to jest tak naprawdę pomoc nie tylko rządowa, ale też samorządowa. Mówimy o środkach, które mamy do dyspozycji w ramach funduszy europejskich. One są dystrybuowane zarówno z poziomu krajowego, jak i z poziomu regionalnego. Więc mówimy o programie operacyjnym Inteligentny Rozwój, który jest dystrybuowany z poziomu krajowego, ale też właśnie z poziomu samorządowego. To są regionalne programy operacyjne, które też mają takie środki do dyspozycji, które też już współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach udzielanych pożyczek, poręczeń, gwarancji, a teraz chcemy zmienić ten schemat udzielania, aby te środki były kierowane nie w obszar inwestycji, ale właśnie w obszar taki bardziej płynnościowy, obrotowy wydatków bieżących. Wiemy, że zapotrzebowanie z rynku jest duże, trzeba na nie odpowiadać, bo taka jest potrzeba gospodarki w tej chwili, bo też każda firma, która przetrwa ten kryzys, która zachowa miejsca pracy, zdecydowanie ułatwi zrestartowanie gospodarki, kiedy już wygramy tą walkę z pandemią. Mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Bardzo dziękuję pani minister za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. Wszystko przed tobą było tylko próbą generalną czytaną na głos w najzwyklejszych, kraciastych koszulach. Wszystko przed tobą tylko naszkicowane niedbale przypadkowym ołówkiem w brulionie na spirali. Wszystko przed tobą tylko zamachiwało się do skoku jak łyżwiarze figurowi oszczędnie. Oszczędnie markujący cały obrót. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich wrzątków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystko przed tobą było jak konspekt filmu czytany poważnie na zebraniu, zanim padnie pierwszy klaps. Wszystko przed tobą to jak próbny egzamin, którego wynik istnieje, lecz nie ma żadnego znaczenia. Wszystko przed tobą jak symulacja trzęsienia ziemi, jak fałszywy alarm, to tylko ćwiczenia. Ćwiczenia. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd i każdy błąd każdego z moich przodków. I kiedy teraz jesteś, całuję każdy mój błąd. Wszystkie one doprowadziły nas tu. Wszystkie one doprowadziły nas. O. O. Ćwiczenia, tylko ćwiczenia. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Samotni rodzice wychowujący dzieci to w Polsce przede wszystkim matki. Jak w czasie pandemii radzą sobie z zakupami, opieką nad maluchami i zarabianiem? Wiedzą, że nie mogą pozwolić sobie na bezradność, bo nie ma obok drugiej osoby, z którą można podzielić się obowiązkami. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Samodzielni rodzice. Szanowni Państwo, drogi Wrocławianie, zrezygnujmy ze sportem. Wiosna na nas poczeka. Komunikaty zza okna przypominają, żeby nie wychodzić. Zresztą, kto wpuściłby mnie teraz do domu, usiadł blisko i rozmawiał. Zatem nie wychodzę, poświęcam czas córce i próbuję pracować. Próbuję, bo jak ogarnąć sprawy, kiedy w domu jest się jedynym dorosłym? W czasach sprzed wirusa spotkałam Patrycję, która samodzielnie wychowuje synka. O, i kto teraz tu wyciąga zabaweczki, Jaś? Nie rzucaj. Uuu, wszystkie naraz? Ba! Dobieram zasiłek pielęgnacyjny na syna. Świadczenie. Bo syn jest niepełnosprawny, ma orzeczenie. Bo choruje właśnie na małogłowie, autyzm wczesnodziecięcy. Hipermlecz, anemię też jest opóźniony psychowo-ruchowo. Chodzimy na rehabilitację, do psychologa, do psychiatry, logopedy. No, mamy dużo tych zajęć, powiem szczerze. Najgorzej jak tą głową uderza. położy się i uderza, to ludzie nie rozumieją dlaczego. Wstydzisz się? Uważaj. No też właśnie neurologa niepokoi to, że on właśnie teraz tak z tym chodzeniem marzy. Chodzi o to, że on tak się lekko chwieje przy chodzeniu, tak? Tak, tak, chwieje się, przewraca się, ma nogi raz sztywne, raz takie jakby z gumy. No i to jest właśnie na podłożu neurologicznym też. O, jakie fajne autka! Proszę, schowaj. Nie? Piłeczkę? To tu może damy coś. O, proszę. Śpi długo, bo nieraz do 9, do 10, ale kładzie się pierwsza, druga. I ja tak muszę z nim. Chora, nie chora. 24 godziny na dobę. Cały czas musi być pod obserwacją. Nie daj Boże, nawet na 2 minuty nie można go spuścić, bo się nawet potrafi bananem dławić. A ma już prawie 2,5 roku. Poczta głosowa. Nagraj wiadomość. Dzień dobry, pani Patrycjo, Magda Skawińska. Dzwonię do pani, żeby się dowiedzieć, jak sobie pani radzi w tej sytuacji. Spróbuję jutro rano, bo pewnie dzwonię nie w porę. Przeglądam kontakty. Dzwonię do innych samodzielnych matek. Halo? Halo, cześć, Magda Skawińska z tej strony. Możesz rozmawiać? Mogę, w tej chwili właśnie z Zinką jesteśmy na dworze. Mamy teraz z ogródkiem. Jejku, właśnie zazdroszczę. No wiem, codziennie dziękuję za to, bo mi koleżanka taka moja z dzieciństwa użycza to mieszkanie, w którym teraz mieszkamy. Mamy kwiatki, podlewamy to codzienny nasz rytuał. Kiedy podjęłaś taką definitywną decyzję, nie wychodzę z domu? No na samym początku, jak zostało zasugerowane, żeby nie wychodzić z domu, no to nie wychodzimy z domu. Jak jesteś żywnościowo zabezpieczona? Wiesz co, nawet nie mamy za bardzo gdzie tej żywności przechowywać, mówiąc prawdę. I trochę nie umiem też jej przechowywać. Uczę się tego. Mam oczywiście suche rzeczy, takie jak makarony, kasze. Trudno powiedzieć, na ile jestem zaopatrzona, ale myślę, że jakby nas odcięło tak całkiem, to myślę, że 2 tygodnie jesteśmy w stanie na tych zasobach przetrwać. No na pewno nie dłużej. A to barwnik? Tak, to jest pigment. Mieszam go tu. Wspaniały jest ten kolor, po prostu jest tak piękny. Magdę, artystkę, poznałam kilka lat temu. Ja zawsze miałam problem z określeniem artysta, artystka. Tak mi się wydaje, że ja bywam artystką, a czasami też bywam rzemieślniczką. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych. Ja mam założoną działalność i płacę podatki, ZUS-y i tak dalej, także te wszystkie rzeczy. Prowadziłam taką galerio-kawiarnię we Wrocławiu i tam byłam taką współorganizatorką targów. Wtedy miało to bardziej charakter rękodzielniczy. Nie prowadziłam wtedy żadnej selekcji, przychodził każdy, kto chciał. Natomiast w tej chwili dobry design, który prowadzę, już jest inaczej skonstruowany. Stwierdziłam, że rzeczywiście chciałabym pokazywać projektantów, którzy robią dobre rzeczy, estetyczne, ciekawe, jakieś innowacyjne. Przede wszystkim u mnie to główny temat to jest taki, że ja nie mam żadnych dochodów. Musiałam odwołać targi. Chciałam też części wystawców pozwracać pieniądze. Także ja to w ogóle zostałam bez kasy. Dostanę 500+ na konto. Jeżeli tata Inki nie wycofa się z płacenia alimentów, no to dostanę 800 zł. Będzie 1300, tak? To przeliczę? Tak. No i tyle. Halo, halo, bo zniknęłaś mi. Jestem na łączach z moją księgową. Ona też wiem, że ma dużo pracy, bo musi się zapoznać z tymi wszystkimi, z tą całą tarczą i tak dalej. Już się zalogowałam, już w ogóle jestem naprawdę o wiele dalej niż byłam jeszcze tydzień temu, ale są problemy, po prostu wywala z systemu. Na razie jeszcze mamy jakieś pieniądze, więc myślę, że nie zginiemy z głodu. My jesteśmy cały czas we dwie. Bardzo już mi doskwiera to siedzenie i brak kontaktu w ogóle z ludźmi. To jest taka też tęsknota za tymi takimi codziennymi rytuałami zwykłymi. Za taką zwykłą, prostą serdecznością ludzką. To nie są jakieś specjalne potrzeby wygórowane. Jakieś nie wiadomo co, ale my jesteśmy jako ludzie chyba stadnymi istotami, mimo tego, że ja jestem i tak taką przez lata samodzielnego macierzyństwa. I tak się jest w jakiejś takiej izolacji na jakimś poziomie. Nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem. Brak kontaktu z dorosłym człowiekiem. Tak. Brak to doskwiera. Żywego kontaktu z dorosłym człowiekiem, tak. Ja sobie robię tak. Próbuję znów zatelefonować do Patrycji. Przyznam, że zaczynam się niepokoić. wiadomość. A to już wizyta u dwóch mam, Darii i Marty, które zamieszkały razem ze swoimi dziećmi. Byłam u nich 5 lat temu. Obie zajmowały się szyciem. Ale jak się bawicie w coś takiego, jeżeli Milenka broni, to źle jest? To jest zrozumiałe, ty gdybyś ci ktoś chciał zabawki podkradać, też byś bronił. Ej! Nie poznaję ciebie. Ty jesteś moim synkiem? Jonathan, ja nie chcę, żebyś mi tak robił, okej? Okay? Bo jest mi wtedy bardzo przykro. Bardzo przykro jest mi. Naprawdę. No, okej. Okay. Rozumiem. To jest naprawdę fajna alternatywa i to się naprawdę dobrze sprawdza. Czy gotowanie wspólne, czy dzieci się pakuje hurtem do wanny, jak to kiedyś bywało. I to, jak to Milena powiedziała, mamo, to jest jak w niebie. Każda z nas, jak druga osoba jest w domu, to może po prostu wyjść do sklepu, tak, po chleb, do apteki, bo ja mieszkaję, tak, mieszkając sama z dziećmi, w sumie drżałam, kiedy musiałam wyjść do sklepu po drugiej stronie ulicy, tak, drżałam, że muszę zostawić dzieci na 3 minuty, na 5 minut i tak dalej. A teraz no jakby nie ma tego problemu. Wiadomo, że druga dorosła osoba jest potrzebna. Mogę o czymś zapomnieć, mogę, nie wiem, powiedzieć idź się pobaw z dziećmi, ja potrzebuję 15 minut się zdrzemnąć. I to jest naprawdę ogromny oddech. Mamy tutaj taką mini klacownię krawiecką. Od 5 lat prowadzę działalność gospodarczą, czyli szyję już tak, że to... Ma ręce i nogi, mam dobre maszyny i tak dalej, ale wcześniej też zaczęłam szyć, jak moja córka miała 7-8 miesięcy. Nikt mnie tego nie nauczył, ja po prostu przywiozłam z domu rodzinnego maszyny do szycia i kiedyś coś tam musiałam jej uszyć i tak to się zaczęło. Teraz już razem nie mieszkają, ale udało mi się odnaleźć Darię. Ja dalej mam swoją firmę i dalej szyję i się rozwinęłam bardzo, a teraz jeszcze w czasach pandemii prowadziłam... maseczki ochronne do oferty. Zadzwoniła do mnie znajoma, która powiedziała, kto jak nie ty jest tutaj w większej potrzebie, żeby po prostu na tym normalnie zarabiać. Ten, kto może sobie pozwolić na szycie charytatywne, to niech sobie szyje, ale ty na pewno nie możesz sobie pozwolić na takie szycie charytatywne. No i że ja na pewno będę twoją pierwszą klientką. I uszyłam pierwszą partię właśnie dla niej, równocześnie oczywiście z maseczkami dla medyków charytatywnie, które oddałam i jakoś tak szybko skonstruowałam wiadomość na jeszcze prywatnym profilu na Facebooku i to poszło. Moja córka ma już 12 lat, syn ma prawie 9. Oni są już duzi i bardzo mocno ogarnięci. Dzieci się zajmują domem, dosłownie. No ja gotuję oczywiście i robię zakupy. Sprzątają. Do niedawna wychodzili z psami jeszcze, bo mamy 2 psy. U nas się niewiele zmieniło, ponieważ moje dzieci też od ponad 2 lat są również na edukacji domowej. No powiem szczerze, siedzę 10 godzin albo i 12 przy maszynie. Jest takie zapotrzebowanie. My na bezradność nie możemy sobie pozwolić, bo nikt za nas tego nie zrobi, nie dźwignie w momencie, nie ma tej drugiej osoby. Więc my musimy być zawsze zwarci i gotowi. O. Tak, tak, działa. To nie wiem, dlaczego nie mogła się pani dodzwonić. Nie wychodzimy, bo on maseczki to nie ubierze. Co chwilę coś bierze, co chwilę coś wyciąga. Szufladę mi wczoraj urwał od szafki. Tak muszę pilnować, że nawet do toalety nie można iść. Wytrzymać tak cały dzień to jest tragedia. Tutaj z Jasiem też leki się skończyły, jem od psychiatry. Tutaj trzeba no, po prostu się spotkać i też porozmawiać. A to teraz to wszystko telefonicznie. Nie mamy ani rehabilitacji, ani terapii, ani psychologa, psychiatry, nic, nic. Mieliśmy teraz właśnie też neurologa, czekaliśmy rok, to właśnie został odwołany z powodu tej pandemii. No ciężko jest, powiem szczerze, muszę czekać na mamę, to nieraz przyjedzie, to pójdę gdzieś do sklepu, a tak to siedzę. Ojciec Jasia teraz też właśnie mnie gnęka, bo pije teraz bardziej jak pił i pieniążków nie daje na Jasia, bo nie pracuje i to tak, no ciężko, ciężko mi strasznie i finansowo i psychicznie. No ja to już jestem wrak człowieka, za dużo tych kłopotów jak dla jednej osoby po prostu. Nie wchodź, zejdź, chociażby z tego domu można było wyjść, no ale... Taka tragedia życiowa dla każdego się stała. No ja nie jestem jedna, ludzie też to mają, prawda? Przeżywają.